بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربانه دي الرحمن علم القرآن رحمان د دې قرآن تعلیم خودلې دي خلق الإنسان علمه البيان هغو انسان پیدا کرو او هغو تی خبری کول اخودل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان نور او سپونگمائی دیو حساب پابندی او ستوری او ونی طول سجده قول كده والسماء رفعها ووضع الميزان اسمان هغو اجت کرو او ميزان ودرو ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان نو پکار دی چې تاسو په میزان کې خلل را نولای ټیک ټیک په انصاف سره تول کوي او په تل کې کمی مکوي والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان زمکه هغو د ټولو مخلوقاتو د پاره جوړ کړه په دې کې هر قسم ډېر ډېر خوناکې میوې دي د کجورو ونې دي چې میوې په غلافونو کې نغښتې شوې دي قسمه قسم غلې دي چې په هغې کې بوس هم وي او دانه هم فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم کم نعمتونه دروغ ګڼئ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار هغو انسان د ټیکری پشان د وچی بوینا کې خټي نه جوړ کړو او پیریانی د ور د لمبې نه پیدا کړل فبی ای آلاء ربکما تکذبان نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب د قدرت کمی کمی کارنامې دروغ ګڼئ رب المشرقین ورب المغربین د دوانو مشرقونو او د دوانو مغربونو مالک او پروردگار هم هغه دی فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم کم قدرتونه دروغ ګڼئ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان دو سمندرونه هغه آزاد پرې خودل چې د یو بل سره یو ځای شي خو بیا هم دا غوی په منځ کې یو پرده لګېدلې ده چې دا غې نه غوی په یو بل ور اوړي نه فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب د قدرت کمی کمی کارنامه دروغ ګڼئ یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان د دې سمندرونو نه ملغلری او مرجان راوزی فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب د قدرت کم کم کمالونه دروغ ګڼئ ولم الجوار المنشآت في البحر كالأعلام او دا جهازونه هم دا غدي کم چې په سمندر کې د غرونو په شان اوچت اوچت ولاړ دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم کم احسانونه دروغ ګڼئ. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فديز مكباندي جهر سيز دي هغفناك دون كي دي صرف استاد رب جليل او كريم ذات باقي باتك دون كي دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو اي پيريانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم کم کمالات دروغ ګڼئ. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. پزمکا او پاسمانونو کې چې سدي هغه ټول داغونه خپل حاجتونه غواړي هر وخت هغه په یو نوي شان کې دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم کم صفاتونه دروغ ګڼئ. سنفرغ لكم ايها الثقلان. اے پزمک بار شو پیټو ستاسو نه د تپوس کولو د پاره مونږه ډېر زر وزګاری ګو. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم کم احسانونه دروغ ګڼئ. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. اي دا پیریانو او دا انسانانو دلی کتاسو دزمکی او دا اسمانونو دا حدونونا بهر و تلی شای نو اوزای نشای و تلی دا دی دا پارا دیر زور پکار دی. فبأی آلاء ربکما تکذبان. نو اے پیریانو او انسانانو تاسو با د خپل رب کم کم قدرتونه دروغ ګڼئ. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. کده تیختی کوشش کوئ نو پتا صبح د ور شغلا او لګي در پری خو دی کیږي چې داغه مقابله با تاسو نشئ کولای. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب د کمو کمو قدرتونو نه انکار کوئ. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. نو سو حالت بوی په هغه وخت کې کله چې اسمان وشلیږي او د سری سرمنی په شان سور شي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کم کم قدرتونه دروغ ګڼئ. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه ولا جان. په دغه ورځ به د انسان او د پیرینا داغه د ګناهونو په حق لا د تپوس کولو ضرورت نه وي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو اے پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب د کمو کمو احسانونو نه انکار کوئ. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. مجرمان با هلتا دخپلو مخونو نا پیجن دیشی او هغوی با دا تندی دا ویختونا او دخپونا نیولی کیگی او راخ کلی کیگی با فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فهاغ وقت کی با تاسو دخپل رب کم کم قدرتنا دروغ گنے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن بهاغ وقت کی با ویلشی دا هم هاغ دوزخ دے چی مجرمانو با دروغ گنلو دا دغ دوزخ او دا ایشیدلو بو تر منزبا هغوی زی او رازی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نو اے پیریانو او انسانانو تاسو با دخپل رب کم کم قدرتونا درو گنائے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ او هر هاغ سوک چی دخپل رب پا دربار کی دا پیش کے دون یریگی داغ دا پارا دو باغون دی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نو اے پیریانو او انسانانو تاسو با دخپل رب کم کم نعمتون دروغ گنائے ذواتا اسنان دشنوشنو سانگو ندک فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نو اے پیریانو او انسانانو تاسو با دخپل رب کم کم نعمتون دروغ گنائے فیهما عینان تجریان فدوانو باغونو کی دو روانی چینے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نو اے پیریانو او انسانانو تاسو با دخپل رب کم کم نعمتون دروغ گنائے فيهما من كل فاكهة زوجان فدوانو باغونو کی دهر میوے دو قسمونا فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے پیریانو او انسانانو تاسو با دخپل رب کم کم نعمتون دروغ گنائے متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان جنتيانو با پداسي فرشنو باندي ددي وحالي بي او ناس بوي چه داغي استرون با دا مضبوطو ريخمو نجوڑ بي او دا باغون سانگي با دا ميوو دا لاسا خط زنگيگي فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نو اے پیریانو او انسانانو تاسو با دخپل رب کم کم نعمتون دروغ گنائے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا د دې نعمتونو په منس کې با شرمېدون کې جنوي چې د دې جنتیانو نړم به بورلا یو انسان یا یو پیری ګوتی وروړی نوي فبی ای آلاء ربکما تکذبان نو اے پیریانو او انسانانو تاسو با د خپل رب کم کم نعمتونه دروغ ګڼای کأنهن الیاقوت والمرجان داس خیستا لکه یاقوت او مرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان نو اے پیریانو او انسانانو تاسو با د خپل رب د کم کم نعمتونو نه انکار کوئ هل جزاء الاحسان الا الاحسان دنیکی بدلا دنیکی نسیوا بل سکی دیشی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو اے پیریانو او انسانانو تاسو با دخپل رب دکمو کمو صفتونو نا انکار کوئے. ومن دونهما جنتان او د دو باغونو نبا علاوه دو باغونو نور دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے پیریانو او انسانانو تاسو با دخپل رب کم کم نعمتونه دروغ گنائے. مدهامتان گن شنشنو او تازه تازه باغونا. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے پیریانو او انسانانو تاسو با دخپل رب کم کم نعمتونه دروغ گنائے. فيهما عينان نضاختان پدوانو باغونو کی دو چنے دفوارو پشان جوشیدن کی. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے پیریانو او انسانانو تاسو با دخپل رب کم کم نعمتونا دروغ گنائے. فيهما فاكهة ونخل ورمان پدوانو کی دیر دیر میوے او کجوری او انار. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے پیریانو او انسانانو تاسبا دخپل رب کم کم نعمتونا دروغ گنائے. فيهن خيرات حسان دده نعمتونو پا منز کی با نیک خویا او خست بیبیانی بی. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے پیریانو او انسانانو تاسو با دخپل رب کم کم نعمتونو دروغ گنائے. حور مقصورات فی الخیام پا خیمو کی ساتل شوی حوری بوی. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے پیریانو او انسانانو تاسو با دخپل رب کم کم نعمتونو دروغ گنائے. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان ددے جنتیانو نلوم بے بورلا نیو انسان او نیو پیری گوٹی ورولی وی. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے پیریانو او انسانانو تاسو با دخپل رب کم کم نعمتنا دروغ گنائے. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان هغ جنتیان با پشنو قالینونو او صفا او ناشنا فرشونو باندی ناسوی او ددی بای وحالی گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے پیریانو او انسانانو تاسو با دخپل رب د کم کم نعمتونو نه انکار کوئے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام دیر برکت ناک دے ستاد جلیل او کریم رب نوم.